Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er vinterferie, og det betyder, at der er mange der iblandt Jarl Cordua, der er taget til et af de varme lande. Men jeg er ikke alene her. Med mig har jeg tidligere finansminister, nuværende chefredaktør på Dagbladet Børsen, Bjarne Corydon. Velkommen. Tusind tak. Vi to er heller ikke helt alene, fordi vi er hele fem mænd samlet i studiet i dag. Og hvad det går ud på, det skal jeg fortælle lige om lidt, men altså velkommen til... Ja, det er mindre dramatisk, end det lyder, ikke? Ja, det er ikke særlig dramatisk. Det foregår i god ro og orden, indtil videre i hvert fald. Men velkommen til denne her særlige udgave af Corydon og Steno. Jeg hedder Torben Steno. Og nu nærmer vi os, hvad sagen egentlig handler om, fordi gamle mænd har altid kvæoleret over, at nutidens unge er en flok uduelige slapsvanse, som ikke har noget af det, der skal til at vedligeholde samfundets grundpiller og tage over der, hvor de gamle falder. Er det noget vrøvl, eller står vi i dag i en historisk position, hvor det, som Helle Thorning, statsminister, den socialdemokratiske statsminister, den ambition, hun havde om at levere den bedst uddannede generation nogensinde, egentlig er blålys? Er det bare fordi, at man siger, at man har en masse, man kan jo bare uddele en masse eksamensbeviser, så får man jo den bedst uddannede, og hvis man ikke behøver at kunne noget for at få dem, så er det jo egentlig nemt nok. Er der noget om det? Det skal vi diskutere her lige om lidt, og det må I lyttere også gerne deltage i. Og I kommer til ords på den sædvanlige vis ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. I kan også komme med forslag der til ugens modtager af ugens fidusbamse, som jeg sammen med Bjarne Corydon senere i denne her time prøver at finde en modtager af. Og det hele kan også man kan også komme i nærheden af at blive hørt og ved at skrive til os på SMS på 42 600 24 7. Så er formalia om sider afleveret, fordi nu skal vi så diskutere, om niveauet i danske gymnasier og universiteter simpelthen er for lavt. Det mener vores yngste deltager, nemlig tidligere gymnasielærer, nu kommunikationskonsulent, Christian Follager. Velkommen. Tak. Udover dig, så har vi også besøg af Jakob Thulesen Dahl, der til daglig er rektor på Skanderborg Gymnasium og næstformand i danske gymnasier. Og sidst, men ikke mindst, en herre, der i årtier har haft kolossal indflydelse på dansk undervisningspolitik. Det er dig, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder fra partiet Venstre. Og Christian Follager, vi lægger ud med dig, for det er dig, der skriver i et indlæg i Berlingske, at niveauet er rystende lavt, og vi er på vej mod den dårligst uddannede generation nogensinde. Hvad bygger du det på, udover at du selvfølgelig har stået i klasseværelserne med den her generation? Ja, jeg bygger det jo både på egne erfaringer. Dertil kommer alle de mange indlæg efterhånden, der kommer fra undervisere både på universitetet, gymnasiet og folkeskolen om, hvordan det står til. Og så kan man jo også læse diverse undersøgelser, hvor man kan læse sig ind på niveauet. Lektor Sten Laugesen Hansen har blandt andet undersøgt besvarelserne på afgangseksamen ved folkeskolen og prøvet at læse sig ind i tallene, fordi man ofte også prøver at sløre niveauet ved at sænke kravene til at bestå osv. Og han fandt blandt andet ud af, at det spørgsmål, hvor man stillede eleverne spørgsmålet, kunne de dividere 1812 med 6. Efter 9 års skolegang, 1350 timers matematik, kunne over halvdelen ikke svare rigtigt. Og det er et meget godt billede på, hvordan det står til i forhold til de helt basale kundskaber, i forhold til at læse, skrive og regne. Den gennemsnitlige elev har meget svært ved at regne helt simple brøkstykker, procentregninger og andet. De har svært ved at skrive og formulere sig på en måde, der er forståeligt. De kan have svært ved at læse lange tekster, bøger og andet, og gøre det meget sjældent. Og samlet set må man jo så sige, hvis de basale kundskaber ikke er til stede, er det så rimeligt at kalde dem den bedst uddannede generation? Det er mit indtryk, at det jo nok snarere omvendt er måske den dårligst uddannede generation, selvom de på papiret består deres eksamener osv. Fordi det, at man ikke kan de ting, gør jo, at man selvfølgelig heller ikke kan begå sig på et højere taksonomisk niveau, som man kalder det i uddannelsessprog, på nogen rimelig måde, men alligevel får de lov at bestå og komme igennem. Men dertil kommer, at de har et begrænset ordforråd, de har meget få fremmedsprogsevner, de har stort set ingen paratviden, og samlet set, så giver det jo et indtryk af, at den gennemsnitlige elev er meget ringere stillet i dag, end de var førhen. Men altså, hvor altså, okay. Jakob Thulesen Dahl, er du rektor for sådan et intellektuelt falitbo der i Skanderborg? Jeg tror, man er nødt til det nærmest tværtom. Altså nødt til at se på, at de unge, vi har med at gøre i dag, jo leverer præcis det, de skal levere i det samfund, og med de, kan man sige, krav, der bliver stillet op for dem. Og de jo er, i virkeligheden er de betydeligt bedre læsende, end jeg var, på en lang række faglige felter. Hvis man ser på det materiale, de arbejder med i en 3.G, så vil de i forhold til det, jeg arbejder med, det jeg gik i 3.G, så er vi noget langt over det. Det er den ene ting. Men den anden ting, det er faktisk det, som jo har været, altså, man skal også huske på det fokus, der har været på at ændre, kan man sige, grundparadigmet i skole og i uddannelse over de sidste, ja, mange år efterhånden, hvor vi har gået fra, at der skulle være en, kan man sige, sådan en til en størrelse mellem en faglighed og noget uddannelse, til at vi jo knap nok ved, hvad der er sammenhæng mellem en given faglighed og en given uddannelse. Altså videregående uddannelse, en given, kan man sige, funktion i samfundet. Det er blevet opløst, om man så må sige, langt, de fleste videregående uddannelser. Og det gør, at det faktisk er nogle helt andre elementer, vi arbejder med. Det handler meget mere om at være i stand til at kunne samtale, være i stand til at kunne, kan man sige, gennemskue, hvad det er for nogle løsningsbehov, der er til et givet problem. Gennemskue, hvad det er, man skal, kan man sige, gribe af værktøjer. Og så har vi haft 20-30 år, hvor vi har arbejdet rigtig meget på den her værktøjskasse. I det, der er der klart nogle ting, der jo falder fra, sådan i fokus. Bertel Haarder, altså du, er du helt på linje med Jakob Thulesen Dahl at sige, det du har været med til at ligesom lave grundlaget for med din undervisningsministertid, det er simpelthen, nu høster vi frugterne af et utroligt vellykket stykke undervisningspolitik. Jeg synes, vi skal lytte til kritikken, og jeg vil formulere det på den måde, at eleverne i dag har gabende huller og manglende træning. Men til gengæld er der visse ting, som de kan meget bedre, end vi lærte, da jeg gik i skole. Jeg var på officielt besøg på Avedøre Statsskole og gik ind i en matematikklasse og kunne hjælpe mig, om ikke eleverne sad og løste opgaver ved brug af sinus og cosinus. Og så jeg er selv matematisk student. Jeg tror, jeg fik 13 i det fag, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg var overhovedet ikke i stand til at bruge det til noget som helst. Her sidder så gymnasieelever, som det helt naturligt løser ingeniøropgaver ved hjælp af sinus og cosinus. Det synes jeg er et godt eksempel på, at der var altså noget, der var rigtig godt, men så er jeg helt sikker på, at mange af dem ikke kunne stave, og det er der måske nogle af deres lærere, der heller ikke kan, og sådan er der gabende huller. Ja, det er der heller ikke så også godt. Også historisk. Altså med ansyn til historisk viden. Ja. Må jeg stille dig et spørgsmål, Bertel, hvor du? Ja, Bjarne Kordre, han vil gerne ind. Måske må jeg lige stille dig et selv, før du tager den videre. Altså, nu er det en super spændende debat, og det er vel sådan et grundvilkår for, når man skal have en debat, så må der godt være lidt, der må godt være lidt ramachan, der må godt være lidt nogle klare synspunkter, der udfordrer. Det har jeg fuld respekt for. Men undskyld, Christian, altså, jeg synes, den måde, du trækker det her op på, er urimelig i forhold til alle de fakta og data, man kan kigge på i forhold til problemstillingen. Altså, jeg forstår ikke, hvordan du kan komme frem til at gå på banen med et synspunkt, der handler om, at vi er ved at uddanne den dårligste generation i et århundrede. Jeg synes, det er historieløst. Det var også altså, det, jeg reagerede når, på. Jeg synes, det skal på bordet. Det er ikke for at være hård ved dig her i min... Jeg er jo ny vært. Men kan du ikke prøve at kommentere på det? Altså, du ser på uddannelsesniveauet, hvad man egentlig uddannede folk. Min far, han gik 7 år i skole. Fik ikke noget uddannelse derefter, arbejdede så i landbruget og så videre og så videre. Man ser på hans generations vilkår uddannelsesmæssigt, sådan tilbage i de gode gamle dage der i 50'erne i Danmark, og så sammenligner med mine børn i dag, så går det da ikke andet bare for at få sådan lidt sjov i debatten, at man siger, at vi er ved at uddanne den dårligste generation i 100. Det er simpelthen forkert. Så kan man diskutere, om der er huller, og hvor de sidder henne, og hvordan man fylder dem, som Bertel han kommer på banen med. Det synes jeg er interessant. Det er måske, der er måske ikke lige så meget ramachan i det. Men kunne du ikke lige, altså, kunne du ikke lige prøve at samle op på den der? For jeg synes ikke, det dur. Jeg prøver jo at sige, hvis man ikke kan de basale ting, hvordan kan man så karakteriseres som godt uddannet? For hvis man er på et niveau, hvor man stort set ikke kan forstå matematik, man ikke kan skrive og formulere sig, så andre kan forstå det, og man har svært ved at læse, så er det da ikke med nogen rimelighed at kunne betegnes som bedre uddannet end tidligere generationer, som havde kortere uddannelser, men som kunne alle de basale ting. Og så siger rektoren altid, så kan de så meget andet, de kan samarbejde, men folk kunne også samarbejde dengang. Og pointen er, at hvis ikke du kan formulere dig, så andre kan forstå det, så bliver det meget svært at samarbejde i komplekse organisationer. For du kan ikke snakke med alle. Du skal kunne skrive et dokument, som alle kan læse og forstå i store, komplekse organisationer. Du skal kunne sende grafer og tal ud, som alle kan læse og forstå og regne videre på. Du skal kunne læse og forstå. Hvis ikke de kan det, så er det da lige meget, hvad de ellers kan af alle mulige kompetencer, som I lægger så meget vægt på. For hvis de basale ting er væk, så er det jo altså bare umuligt at gøre alle de andre ting. Jeg tror bare, at der er nogle rigtig svære og faktisk temmelig alvorlige diskussioner, man bør tage om det her. Altså jeg tror bestemt, man kan spørge, om der er for mange unge, der går på gymnasiet. Om de egentlig egner sig til det, og om de egner sig til det, man skal bagefter, når man har gået på gymnasiet. Det tror jeg bestemt, man kan udfordre. Jeg tror bestemt, man kan udfordre, hvad i hvert fald rigtig mange af børnene, måske ikke mindst de mest udfordrede, får med sig fra folkeskolen og ind videre i uddannelserne. Og selvom det er nogle lidt mere kedelige diskussioner, så synes jeg bare, det er dem, man skulle tage, i stedet for det der med, at vi skulle være sådan helt ved at gå bag om dansen. Mm. Fordi det er ikke det, tallene viser, så vidt jeg kan se. Det er heller ikke det, virksomhederne siger, i forhold til den arbejdskraft, der kommer ud af det danske uddannelsessystem. Og det synes jeg bare lige, vi skulle få det på plads. Det gode ved, at vi har så god tid, det er, at nu tager vi sådan en væsentlig diskussion, og så glemmer vi den kedelige. Det er godt. Fordi det, Jakob Thulesen Dahl, det som Christian Follager peger på, og som Bertel Haarder giver Christian ret i, det er jo, at der er nogle gevaldige huller. Og vi snakker meget om dannelsestab, og der er jo også, altså det var, hvor gymnasiet i gamle dage var, altså sådan en del af dannelsen, ikke? Og nu er det jo, jeg har for eksempel talt med også med nogle folk, der har deres daglige gang i gymnasiet, som siger, at det er et enormt problem, at man kommer ind i de gymnasieklasser, og hvor en meget stor del af en klasse slet ikke er motiveret for at modtage undervisning. Mm-hmm. Og dernæst, at de, der er det, faktisk bliver sådan latterligt gjort lidt, fordi de kan noget, fordi de har paratviden. Det at vide noget er ikke moderne. Det er da et kæmpe problem for noget, der skulle være en uddannelse, som skal føre en videre i det i et akademisk system. Ja, og jeg tror, altså nu tegner vi kanterne sådan lidt skarpe her, fordi det er godt lidt sjovere, ikke også? For jeg tror, hvis man kiggede på bredt set sådan, ud over det ganske land, så ville vi finde, at langt hovedparten af eleverne jo er interesseret og målrettet og har lyst til at gå i skole og arbejde for sagen. Så det er sådan lige sat til side. Men jeg kan sagtens forstå debatten af, og sådan den skal man selvfølgelig have, i forhold til, hvad er det så, vi gerne vil, de unge skal kunne. Og det er jo, en helt super debat at sige, men der kan være nogle ting, som vi har tabt undervejs i de her sidste 30-40 år, fordi vi har ligesom lagt fokus et andet sted, politisk set jo. Altså, hvad har folkeskolen fået 28 forskellige nye ændringer i løbet af sidste, hvad ved jeg. Altså, så det er jo selvfølgelig helt det der med, at skole er jo et samfundsudtryk for, hvad samfundet synes, staten synes, at ungerne skal kunne. Og det ændrer sig over tid. Altså, der var jo rammeskrig, var det i 36, da man fjernede hebraisk, og man skrev til kongen og sagde, at nu kunne lærerne hebraisk ikke længere tage ansvar for statens tilstand. Men jeg mener, sådan ændrer ting sig jo. Altså, på Aalborg Universitet, hvor man har lavet en ny, fantastisk lægeuddannelse, der har man fjernet anatomiundervisningen som den generelle del af lægeuddannelsen, fordi det er ikke nødvendigt længere, at alle har en generel anatomiundervisning. Det lærer man, når man skal til at være øjenkirurg, eller man skal være fysiolog, eller hvad det er, man skal være. Men min pointe er, at de ting ændrer sig jo. Og det er jo ikke det samme, som vi ikke kan tage debatten af om. Det er jeg egentlig snakker om. Det er jo heller ikke så meget fagene, men nej. Det er jo også noget med at sige, hvad er det for en kultur? Og hvis man siger, at den danske gymnasier og universiteter afspejler den kultur, vi har her i landet, så vil jeg sige, ja, det er korrekt. Vi har en slap kultur, som er baseret på anerkendende pædagogik, der hedder, hvor er det fint, at du overhovedet laver noget. Hvis jeg må... altså, det er det konsekvensløse pædagogik, vi har. Der er jo ikke nogen, der bliver smidt ud for at være for dårlig. Men meget, meget, meget kort til det, så er der jo sket et skifte, altså i forhold til, om man så sig som en del altså, til samfundets nytte. Altså, da jeg blev opdraget af mine forældre til at gå ind i og tage en uddannelse, så lå der jo sådan en nytteting i det. Jeg skulle gøre mig fortjent til, agtigt. Og det er jo ændret. Altså, Knud Ilderis, han skrev en bog omkring år 2000, hvor han argumenterede for, at det paradigme har skiftet fra at være nytteetik til at være lykke. Og det er jo fordi, vi er blevet så rige, at vi har råd til. Og derfor har vores fokus jo ændret sig. Og den diskussion er jo, hvad er det så, der skal være af indhold den? Den er jo spændende. Gordon. Jamen, jeg har gennem et hvad der føles som et langt liv erfaret, at noget af det mest provokerende, man kan være i den her type debatter, det er optimist. Det kan sådan virkelig, virkelig ikke til modstand. Og jeg må bare sige, altså, jeg synes det der med at være så generaliserende på den her kommende generations vegne, i forhold til, at de ikke skulle have noget samfundssind, at det her med samfundsnytte ikke skulle spille nogen større rolle for dem, at de er jævnt udulige og umotiverede på deres uddannelser. Jeg har bare lyst til at gøre en lille smule modstand. Jeg synes ikke rigtigt, når man kigger nærmere på tallene, når man kigger nærmere på, hvordan vores økonomi fungerer, og hvordan de egentlig klarer sig i tilværelsen i sammenligning med os, deres forældre og bedsteforældre, så synes jeg ikke, det holder. Jeg synes derimod, der er nogle ret store problemer, som jeg tror, man kan dokumentere, nemlig at vi måske ikke er modige nok til at beslutte skarpt nok for, hvad de har at vælge imellem, rent uddannelsesmæssigt, og måske heller ikke giver dem alle sammen det med, de skal bruge fra starten. Særligt ikke dem, der i udgangspunktet har flest udfordringer. Men det er da vores problem. Det er da ikke deres problem. Ballorder? Jeg har et par helt konkrete forslag, som i den grad er lette at gennemføre. Det ene er, at de uddannelsessteder, som synes, at de får studerende, som er for dårligt udrustet, og det kan være gymnasier, det kan være videregående uddannelser, at de siger, hvad det er, man skal kunne for at kunne komme ind. Og man kan eventuelt i starten af forløbet tilbyde kurser til dem, der ikke kan det ene, og dem, der ikke kan det andet, så skal de nok tage sig sammen. For det, de måske ikke har fået lært i et langt forløb, det kan de pludselig lære på 3 uger, hvis de ved, at det er betingelsen for, at de kan fortsætte. Det er det, som ham andet. Sten Laugesen Hansen der fra Life, han siger, jeg kan altså ikke klare, at folk skal ind her hos mig og læse biokemi eller andet, så skal jeg starte med at tilbyde dem et kursus i brøkregning. Jo, men altså, nogen skal jo give dem det kursus, når de ikke kan det. Det skal hvis, de da have på et tidligere tidspunkt. Hvis de vil ind. Og så vil jeg foreslå noget andet, nemlig at man simpelthen kræver, at alle gymnasieelever har 2 studieforberedende fag på højt niveau. Det vil sige, at man kan altså ikke slippe igennem med engelsk og samfundsfag. Man skal have 2 studieforberedende fag på højt niveau, det vil sige sprogfag og eller naturvidenskabelige fag. Så er der noget, der er svært for alle, og det vil så gå lidt ud over samfundsfag, men det kan man jo løse ved, at man bare får nogle flere til at tage 3 fag på højt niveau. Det er der jo masser af elever, der gør. Det er jo samfundsfag, der har kvalt sprogene. Det synes jeg også, vi skal have med i diskussionen her, at vi er jo ved at blive et, ja, det bliver så et tvisproget land, altså dansk og engelsk og intet andet, og det er altså en stor ulykke, efter min mening. Ja, det har du da også et vist ansvar for, at tysk det er røget ned af... Det, jeg her har foreslået, det er der mange på Christiansborg, der har hørt mig sige i rigtig mange år. Det tror jeg på. Vi skal kræve 2 studieforberedende fag på højt niveau, så får samfundsfag ikke lov at kvæle sprogfagene. Christian Foller, har det noget med den virkelighed, du kender at gøre? Nej, vi er meget langt fra. Altså, det er jo nogle små, konkrete forslag, som selvfølgelig kunne gøre noget, men vi taler jo om et system, der er ved at falde fra hinanden. Og jeg vil gerne svare på det, Corydon siger, fordi det er en meget normal anklage, at hvis man siger de her ting, så er det fordi, man er imod eleverne. Tværtimod. Jeg er på elevernes side og har hele tiden været det. Det er eleverne, jeg er indigneret på vegne af. Det er dem, vi svigter. Det er det brede folks børn, vi svigter. Og jeg forstår ikke, at en socialdemokrat kan tænke sådan, når vi kan se, og at så mange lærere fra gymnasier, universiteter og folkeskoler klager over, at de ikke kan læse, skrive og regne. Det gør de ikke, fordi de er imod eleverne. Det gør de, fordi de er på elevernes side imod politikerne og systemet. Og det er jo en ejendommelig situation, at rektorerne og systemet kan sige, at de har aldrig været dygtigere. Og de lærere, der tør stå frem, kan sige, at de har aldrig været ringere til de basale ting. Begge ting kan jo ikke være rigtige på samme tid. Nej. Hvis vi nu tager, du siger, at ministeriet har en masse tal, helt sikkert. Jeg var til en konference for alle historielærer i gymnasiet, hvor fagkonsulenten fra ministeriet i historie, han sagde, det er rigtigt, eleverne kan ikke læse længere. Det har vi et problem med. Vi kan ikke give dem kilder, vi kan ikke give dem bøger, og bøgerne er også blevet fordummet i en ekstrem grad. Hvis du tager en gymnasiebog for 30-40 år siden og sammenligner med en i dag, så er teksten på et meget lavere niveau. Likstallet er langt lavere, der er mange flere billeder, mindre tekst, og de får simpelthen meget mindre ud af det. Og i det skal de så læse meget få sider. Det er ikke, det er svigt af eleverne. Men fagkonsulenten han sagde, hvis ikke de kan læse, så må vi jo finde på noget andet. Så må vi undervise dem med videoer. Det er jo at erklære nederlaget for endegyldigt. De kan ikke læse godt, så laver vi videoer. Men der svigter man det brede folks børn, og det vil jeg tro, at Bertel Haarder i hvert fald vil være meget optaget af som venstremand, højskolebevægelsen, og jeg vil tænke, at en arbejdermand også var optaget af det, at det brede folks børn skal kunne det, fordi det giver dem fri. Det gør dem fri i deres eget liv, og det gør dem i stand til at gennemskue samfundet og de beslutninger, der bliver trukket ned over hovedet på dem. Der er jo noget helt rundt, det her, der skal svare på det her ud. Skal vi lige starte med Jacob Thunesen? Du har videoundervisning. Selvfølgelig har jeg det, og det bruger jeg jo gerne, også i min egen undervisning. Men jeg synes ikke, du har ret, Christian. Jeg synes simpelthen, det sagde han. Det sagde han. Ja, jo, men selvfølgelig er det jo elementer. Det er mere, ikke så meget til det, det er mere generelt, at den der med, at de sådan i masse ikke kan læse og ikke kan skrive. Det synes jeg simpelthen er ikke rigtigt. De kan godt læse, men de har svært ved det. Jeg synes ikke, du har ret i, at det materiale, der bliver brugt, har et ligestal, der ligger lavere, end det gjorde for 30 år siden. Det mener jeg simpelthen ikke, du kan dokumentere. Så der er sådan nogle ting, men det er sådan en skæv ind, for jeg synes i virkeligheden, det handler meget, meget mere om, at vi, hvad skal man sige, får mulighed for, og selvfølgelig, som Bertel peger på, skal have fundet ud af, hvad er det, vi skal være altså tydelige i vores forventninger til de unge, hvad er det, de skal kunne, og der har vi, det har jo, det ved jeg ikke, hvad skyld det er, men der har vi endt meget i sådan en silo-ting, at vi gør folkeskolen, grundskolen færdig, og så lukker vi ligesom den, og så laver vi noget ungdomsuddannelse, så lukker vi den, og så laver vi noget videregående, og så lukker vi dem, i stedet for at se sammenhæng. Altså, vi har ikke været særlig gode til at lave sammenhæng. Og det, tænker jeg, er sådan et af de der store udfordringer, vi har, fordi, som jeg startede med at sige, tingene er ikke længere sådan en til en til en, at man kan sidde nede og se på, hvad uddannelse er. Der er næsten ingen, du spørger ungerne, der er næsten ingen uddannelse, de kan sætte sådan, hvad kan man sige, mentalt billede på. Fordi tingene er blevet anderledes. Vi er næsten tilbage ved det. Tandlæger og læger og hvad vi er. Du lige kan pege politimand. Du kan pege på og se, hvad det er for noget. Alligevel ved du ikke, hvad det er. Så der er ikke sådan en til en mere. Og det betyder, at vi overgangen bliver meget, meget, meget, meget mere vigtige, end de har været før. Og det er selvfølgelig en glidende. Men det er det, vi har, som tror jeg, en helt kernefokus, som vi skal være dygtigere til. Det vil jeg gerne være. Jeg er jo engageret i forskellige talentaktiviteter. Og jeg synes, man retfærdigvis må sige, Christian Folder, at der er altså elever, som i dag når langt videre, end det overhovedet var muligt tidligere, fordi der er disse særlige tilbud til talenter. Mm. Og i forlængelse af det, som Jacob Thulesen Dahl siger, så vil jeg da ønske, at man i slutningen af folkeskolen kan få lov at tage hul på gymnasiefag, at man i slutningen af gymnasiet kan få lov at tage hul på universitetsfag, så der er en udfordring, for dem, der kan komme meget videre. Bertel Haarder, er det ikke sådan, at dem, der virkelig har noget at flytte med, og sådan noget, de skal nok klare sig lige meget hvad. Det, der handler om, når man laver undervisningspolitik, det er at sige, den store, brede gruppe, som er den, som ikke er den tunge ende, men som heller ikke er der, hvor genierne er flest. Det er dem, du skal reagere på. Du skal det alle tre ting. Ja. Altså, undskyld. Det er to lige store problemer, efter min mening. Der er altså en gruppe, som lærer for lidt. Og det er godt, at Christian Forlager og andre sætter fokus på det, også de gabende huller, som jeg er enig i, der er. Men der er altså også det andet, at man især, da jeg gik i skole, ikke havde tilbud til de stærke. Men det har man jo i dag. Det var i hvert fald noget, jeg lagde meget vægt på. Jeg ved ikke, om I på dit gymnasium har det, men det har man på en stribe gymnasier. Talentaktiviteter, og samtidig kørte min sanden også i sommerferien. Mm. Men så lige spørger optimisten Kåre, fordi du, altså nu er du jo chefredaktør for en avis, der meget henvender sig til et erhvervsliv, som skriger efter højt uddannede mennesker, og som er alle de steder, hvor man hele tiden vil kunne læse, at vi bliver nødt til at importere nogle flere, for vi kan ikke producere dem selv. Jeg skriger i det hele taget efter uddannede mennesker. Ja. Det er jo ikke bare højt uddannet, skal vi lige huske. Altså, jo, der er også erhvervsuddannet og mellemuddannet. Og det er sådan set hele vejen rundt. Det tror jeg er enormt vigtigt at huske. Men ja, undskyld, jeg afbryder min medværende spørgsmål. Ja. Nå, men altså, jeg vil bare gerne vide, altså, fordi det er, jeg synes jo, det er et konstant tilbagevendende tema, det der, at vi kan ikke få de højt uddannede, vi gerne vil have. Man kan ikke få tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft, og det er et problem, og det er det på mange niveauer, også fordi økonomien går godt. Men bare lige for holde nu, synes jeg, den her diskussion. Det der med at være optimist, som jeg gerne vil tage på mig at være, det er jo ikke det samme, som at man ikke kan se problemer eller udfordringer. Altså tværtimod, hvis man vil være en ordentlig optimist, så skal man også være realist. Og jeg synes, at der er masser af problemer i det danske uddannelsessystem. Altså jeg mener, vi har haft et problem med de her talenter igennem mange år, ikke mindst i folkeskolen. Vi har jo helt sikkert haft et problem, men det er et meget stort problem med dem, der har haft allersværest ved det. Det er jo så ovenikøbet etnisk farvet problem. Det er en national tragedie. Man kan bestemt også diskutere, om den der store midtergruppe får lige så meget ud af de første 9 år af deres skoleliv, som de bør. Det føler jeg mig ikke overbevist om, hvis man sammenligner Danmark med andre lande. Man kan bestemt diskutere, om det egentlig ikke er. Jeg tror, Bertel har sådan et udtryk, jeg altid holdt meget af, som hedder blød kynisme. Det kan han jo selv redegøre for. Om det her med, at vi synes, at op mod hvad er det, 70% nu om dagen eller flere, skal en tur ind igennem et eller andet gymnasialt for at blive et godt menneske. Om det egentlig har været en sund disposition samfundsmæssigt og økonomisk og uddannelsesmæssigt. Er det klogt, at så mange skal på en lang videregående uddannelse bagefter, og skal den nødvendigvis være humanistisk for så mange vedkommende? Store udfordringer, mener jeg, som man bør tage på sig og diskutere, hvor man skal op hårdt op mod nogle særinteresser i uddannelsessystemet, hvis man vil gøre op mod det her. Jeg orker bare ikke en diskussion om, at sagernes stilling skulle være katastrofal sammenlignet med, hvor vi historisk har været. For jeg synes ikke, det holder. Jeg synes, der er nogle forandringer i den måde, vi uddanner unge mennesker på, som er velbegrundet. Og jeg synes gennemgående, de er pænt meget dygtigere, end vi var i samme alder. Christian Follager, det er dig, der er den negative unge mand. Ja, der er jo altså lærere på alle aldre og alle politiske overbevisninger, der siger det samme. Nu skærpede jeg budskabet, det er helt klart. Det var jo også med vilje for at prøve at gøre meget tydeligt opmærksom på, hvad der reelt er på spil. Ja. Og jeg synes ikke, I forholder jer til det med de brede folks børn. Og det bliver helt sådan sagt det her med, så skal vi måle noget andet, og vi er uklare på forventningerne. Men man er jo klar på forventningerne. Man har en afgangseksamen, hvor man beder eleverne om at dividere 1812 med 6. Det gør man jo, fordi man har en forventning om, at de kan det. Og så kan over halvdelen af det ikke efter 1350 timers matematik. Og så må man da spørge sig selv, hvad har de egentlig foretaget sig i de 1350 timer? Men Christian, lever vi ikke i et samfund, hvor det der med at skærpe budskaberne er ved at blive sådan lidt trættende? Altså, nu har vi siddet her på statsstøttet radio og diskuteret, om vi er ved at uddanne den dårligste generation i et århundrede. Det er der da ikke nogen, der seriøst kan være enige i. Og når du har skrevet det, så er det ikke, fordi du mener det. Jo. Så er det, fordi så vil du gerne have noget opmærksomhed. Nej, nej. Og nej, det synes jeg ikke går an. Men jeg vil gerne bede dig om at svare på, hvor mange tror du, der tidligere har kunnet dividere 1812 med 6, eller læse og skrive så forståeligt? Men, førhen kunne folk godt skrive. Nej, men du er nødt til, altså det at tage et regne, altså i virkelig bund og grund kan man sige, viser det måske meget klart uklarheden her, at du kommer med et regnetal, regneting, og i gymnasiet snakker vi om matematik, det er to helt forskellige ting, det er en ting. Den anden ting, det er jo at sige, de samme børn får jo nogle afgangseksamener, eller afgangsprøver, nu begynder det at hedde eksamen nu, men med en afgangsprøver fra grundskolen, hvor de rent faktisk leverede ganske pæne gennemsnit, og hvor langt, langt, langt de fleste, som er gået videre i det almindelige gymnasium, for så vidt alle gymnasiale uddannelser, ligger pænt over 7 snit. Så man kan sige, de må jo så hente nogle point nogle andre steder i de der afgangsprøver, som vel tydeligvis kan modsvare, at de så ikke kan regne det der regnestykke, men de faktisk kan lave noget andet. Så de får deres point ud af noget, når de samlet set ender på et højere niveau. Så kan du selvfølgelig sige, at det er, fordi de vurderer prøveren forkert, men sådan, altså det er jo sådan. Jo, og så kommer de jo ud og tjener en ganske pæn realløn i nogle virksomheder, der konkurrerer globalt i en verden, der er skarpere, end den har været nogensinde. Og det tror jeg ikke, de snyder sig til. Vi når ikke mere i den her debat. Det blev så Bjarne Corydon, der fik det sidste ord i det. Jeg vil lige nævne en lytterkommentar. Det er Poul Thomsen. Han skriver, jeg var matematiklærer i 30 år. Niveauet faldt konstant. Det er jo sådan egentlig ret klart udtryk. Men tusind tak skal I have, Bertel Haarder, Jakob Thulesen Dahl og Christian Follager, fordi I kom og tog denne her diskussion. Fordi nu skal vi til noget meget vigtigt. Du lytter til Radio 24/7. Og du lytter nemlig til Corydon og Steno på Radio 24/7, hvor Jarl Cordu er på vinterferie i de varme lande. Og det, vi er nået til nu, det er det, vi plejer at kalde bamsesnakken. Det er der, vi skal se, om der på den hjemlige politiske scene er en person eller en organisation, som har præsteret noget politisk, som gør dem fortjent til og modtage den fidusbams, som du, Bjarne Corydon, er blevet dekoreret med adskillige gange i din finansministertid. Og jeg husker, at Jarl Kordua var meget, meget begejstret, fordi han havde en virkelig god stram fornemmelse af finanslovene, hvor han tænkte, det her, det er der ingen venstremand, der kunne have gjort bedre. Nej, det er gået tilbage siden. Det, ja, det er det jo. Men altså, der er lidt, der er forskellige ting, som vi lige skal runde, ikke? Og altså, der er et parti i Folketinget, som søger økonomisk medarbejder. Ja. Og det er alternativ. Og jeg tænker bare, du er jo en mand, der kan noget med tal, og som tidligere finansminister, om hvad du tænker om jeg, det jeg her. Jeg tror ikke, jeg kan komme i betragtning dernede. Nej, altså, men det er nok mere noget personligt. Altså, det ved ikke, om det er fagligt, men de skriver i deres opslag her, hvad det er, den her person skal kunne. Der står der, hvilken økonomisk tænkning og forståelse ser du komme efter den neoliberale, som har domineret den politiske og økonomiske tænkning i de senere år? Og hvilke virksomheder, organisationer, institutioner, byer eller lande er i dine øjne længst med at føre denne tænkning og forståelse ud i livet? Kan du svare på det? Nej, det kan jeg simpelthen ikke, og det lyder måske også, som om det er sådan lidt mere filosofiske kompetencer, man er ude efter. Jamen er det ikke skønt med noget filosofi og økonomi? Jo, altså det åbenlyst, det man er ude efter der. Jeg ville sådan, et stille råd for mig ville måske være, at det også kunne være rigtig godt med noget bare helt gammeldags sådan økonomisk samfundskab i den del af Folketinget. Hvad tænker du om det, at der er et parti, som begynder at arbejde med sådan en alternativ regnskaber? For det er jo, de gør med deres tre bundlinjer. Ja. Nå, men der er jeg jo demokrat. Det synes jeg, der er deres fuldstændig friret. De går på med åben pande der. De synes, det er det, der er vigtigt. Jeg vil jo selv være meget bekymret over at overlade styringen af økonomien til lige præcis dem og lige præcis den her tilgang. Jeg tror, det vil have nogle ret hurtige, umiddelbare, meget negative konsekvenser for helt almindelige mennesker. Men altså, man må da sige, at de står ved det, de nogle gange står for. Hvad, altså, når man hører det her ord neoliberal, det er du jo også blevet betegnet. Ja, uha, uha. Ja, jeg ved faktisk aldrig rigtigt, hvad det betyder, men ved du det? Nej, jeg tror, det kan oversættes med, det er sådan nogle mennesker, man har lyst til at skælde ud på, der skal have hæftet det der på panden, og det har jeg jo så haft fornøjelsen af et antal gange. Og det er jo som regel, når man erhverver sig den der ret til at blive skældt ud på, så er det som regel, fordi man sådan tager et ansvar for at forvalte og prøve at håndtere den virkelighed, der er økonomisk for Danmark, så falder man som regel ned i den der neoliberale kasse, hvis man forsøger sig med det. Godt. Så vil jeg også lige sige til lytter, fordi der er selvfølgelig allerede nogen, der har skrevet, at det kunne være skønt, hvis det her var sådan et program, hvor vi evaluerede Bjarne Corydons ministertid. Ja. Ja. Men det gør vi ikke, fordi Bjarne Corydon er rykket over på den anden side af bordet og er blevet mediemenneske. Og det er derfor, du så også er for at kunne kommentere på de forskellige politiske dagsordner. Og den her periode her, altså min normale makker Jarl Kordua har faktisk leveret et temmelig hårdt angreb på Venstre for deres udflytningspolitik. Og det er jo altså nok egentlig mange både mennesker i Brovst og i Horsens og i Bogense, som undrer sig over, hvorfor for eksempel Dansk Sprognævn skal flytte til Odense eller til Bogense, og hvorfor det økonomiske råd skal sidde i Horsens, og så de der ting. Og så jeg tænkte, hvad, sådan en administrator som dig, der ved jo, hvordan sådan noget her, det egentlig foregår. Så, hvad mener du om det? Det er jo et politisk cirkus. Det giver jo ikke sådan nogen saglig mening. Nej, altså, nu har vi jo selv på Børsen løftet pegefingeren i forhold til det økonomiske råd. Det tror jeg kommer til at fungere dårligere på den måde, og jeg tror da, der er vel ikke ret meget tvivl om sådan rent fagligt, at det her det kommer til at koste nogle penge. Det har der også allerede gjort, og der kan bestemt også være andre udfordringer. Men igen vil jeg sige, altså, jeg er faktisk demokrat, og det er jo en demokratisk beslutning, hvordan vi vil have vores lands udvikling. Og der er jo, altså, når et ret massivt flertal ligesom vurderer, at nu er det gået for langt i forhold til sådan fordelingen hen over Danmark, så har man jo ret til med åben pande at gå ud og sige, det vender vi om, det bremser vi. Det synes jeg faktisk, man skal anerkende. Jamen skulle man så ikke, altså, men nu kan jeg sige, den her måde, det er jo også, det er noget af det eneste, den her regering kan få gennemført, fordi det er en administrativ beslutning, de skal jo ikke ned og have 90 mandater bag, det kan de næsten aldrig få. Men er det ikke noget mærkeligt noget at føre politik på, som siger, når Lars Løkke, han havde virkelig, virkelig dårligt valg her, indtil han blev statsminister, og så siger, hvor Venstre tabte så utrolig mange mandater til Dansk Folkeparti i de jyske områder, så siger, det må I sørge med undskyld, nu får I nogle statslige arbejdspladser i stedet for. Altså, jeg tror bare, jeg synes, det er lidt groft, og det kan også være, at jeg stadigvæk er en blød mand på et eller andet plan, fordi det er da muligt, at det er sådan, man har siddet og drøftet tingene. Det kunne jo også være, at man mente, hvad man sagde. Og det kunne jo også være, at man i Venstre Regeringspartiet og statsministeren simpelthen har den opfattelse, at når man ser på hvordan nogle lokale samfund har udviklet sig i Danmark, så synes man, det er trukket skævt, og man vil rive i de demokratiske håndtag, man har, for at se, om man kan forvente det her. Det er da en ærlig sag, og når man så ovenikøbet, man står jo fuldstændig ved, altså, hvad det er, man gør. Og stiller jo da også gerne op til en diskussion af, hvad det koster, og hvad det måtte have af udfordringer. Så ved jeg ikke, altså, så må man da gerne skydes nogle motiver i skoene. Det er jo også... Nå jo, men altså, da du sad i regering, der var der, hvad hedder han, Carsten Hansen, ukandsministeren, altså sammen med Niels Hausgaard og sådan noget, de havde jo nedsat et kommission eller sådan noget, som skulle komme ud med nogle idéer om til, hvad man kunne gøre i de her områder, som bliver affolket. Og der var jo ikke nogen dengang, der sagde, så tager vi altså Søfartsstyrelsen og flytter til Herning, vel? Nej, det er blevet noget mere handlekraftigt siden dengang, det må man sige. Og jeg synes altså, det er jo... Hvis der er nogen, der vil stille sig op og sige, jamen det er forkert, det er for dyrt, de penge burde vi have brugt på noget andet. Lad os se i øjnene, at der er nogle ganske få kraftcenter i Danmark, som vi skal satse på 100%, og så må vi ligesom betale den pris, der skal betales i andre dele af landet. Så det er jo en ærlig sag, men man kan da ikke bebrejde landets statsminister for at have den modsatte opfattelse, for at stå ved den. Det synes jeg egentlig er en ærlig sag. Okay, så lader vi den sag ligge, så synes jeg, vi skal til at røre med noget andet, fordi det er jo også i den her periode, at Enhedslisten har lanceret begrebet røde linjer, som åbenbart er sådan nogle politiske snubletråde, som at hvis Mette Frederiksen gør sådan og sådan og sådan, så vil man så trække tæppet væk under en socialdemokratisk regering. Og det er klart, det er der nogen, der vil eller ser frem til at høre, hvad du ser på det, fordi du har jo prøvet at arbejde med, altså på nærmeste hold. Det må man sige. Med folk, der føler sig pisset på. Ja, det er rigtigt. Og hvordan er det at pisse på nogen, eller er det sådan, det foregår, eller hvad er det for et parti, og hvad kan de få ud af det der? Hvordan det er at pisse på nogen, det tror jeg ikke, vi skal have dækket her i radioen. Jeg tror, der er nogen, der ved, hvem det er. Men altså, det er da en spændende diskussion, du rejser, og jeg vil sige, jeg tror egentlig, den fortjener sådan lidt kommentar og lidt analyse. Fordi jeg mener virkelig, at man kan sove meget trygt om natten i det danske socialdemokrati. Jeg tror ikke, at man skal lægge noget særligt i det her. Jeg mener i virkeligheden, det virker som om, det i meget høj grad er til indvortes brug i Enhedslisten. Den såkaldte magtfulde hovedbestyrelse skal have en luns. Det synes det virker som om, man kommunikerer med hinanden for ligesom at kunne opbygge sådan et parallelt univers, som man kan holde ud og være i, og det må man jo så have det behov. Men jeg synes, at de seneste dages diskussion har jo illustreret fuldstændig, at man jo slet ikke har styr på, eller overhovedet sådan nogen vilje at bakke det der op med. Jeg så Enhedslistens politiske ordfører blive sådan lidt udfordret af den frie presse på, hvor... Altså det er Nicolai Willumsen i øjeblikket. Ja, det er jo godt, vi har den frie presse til det, og på hvor den her grænse nu gik, og så tror jeg, han fik sagt, at hvis man skulle komme i en situation, hvor Mette Frederiksen overtræder menneskerettighederne, så er vi ligesom kommet for langt ud. Og det tror jeg ikke, hun har nogen intention om, og det tror jeg ikke, hun behøver Enhedslisten til sådan at minde sig om, at hun ikke skal. Så jeg mener faktisk i meget høj grad, at det her ligner et blålys. Jeg mener så omvendt også, at man vil jo aldrig kunne finde sig i det, hvis man skal sidde i regering. Og det duer jo ikke for noget regeringsparti at blive sådan dikteret rundt i manesen og simpelthen leve under et forbud omkring, om man må arbejde bredt i Folketinget og sådan hente sit flertal der, hvor man kan finde det. Det kan man ikke tolerere, det tror jeg heller ikke en eventuel socialdemokratisk regering kommer til at tolerere på nogen som helst måde. Men du kender jo de her mennesker, vi taler om, bedre end de fleste, der sidder her. Og det må sige, altså, det er ikke, altså, de lader bare Enhedslisten støje internt, og så tænker de, det er ikke noget, man behøver at bruge tid på det der. Altså, hvad tænker du på? Ja, nu tænker jeg Socialdemokraternes top. Altså, de har en plan, og den følger de, og den bliver ikke påvirket af noget som helst. Jeg tror, de er relativt historiebevidste, og det vil sige, jeg tror de ved, at hele den her, det her billede af, at der skulle være sådan et tæt og varmt og kærligt forhold der, det er jo helt forkert. Sådan har det jo aldrig været historisk. Det har jo traditionelt sådan været en udfordring for alle socialdemokratiske regeringer i Danmarks historie at have, at de har meget ekstreme holdninger ude på fløjen. Og det tror jeg, man tager meget, meget roligt. Jeg tror, man har gennemskuet det i vidt omfang. Jeg tror så også, man er fuldstændig fast besluttet på, at det går man ikke tolerere. Det synes jeg også, man har set nogle af de ledende socialdemokrater gør gældende, at det er simpelthen ikke et vilkår, man vil finde sig i at arbejde under. Man kommer til at arbejde, tror jeg, bredt i Folketinget, hvis man kan det. Og det kommer Enhedslisten ikke til at få lov at bestemme. Så det, du ser frem til, det er, som vi vidste, tingene tipper til den røde side, så får man en ren socialdemokratisk mindretalsregering, som gør, ligesom du gjorde, laver mange ting med over på den anden side, altså over midten, og så skal det nok gå stille og roligt. Ja, det ved jeg slet ikke noget om. Nu ved jeg slet ikke, om vi får nogen nye regering. Jeg ved ikke, hvilken politik den vil føre. En forestilling om det? Ja, det ved jeg ikke, vi har. Altså, men på nogle punkter i hvert fald, og der skal der nok blive drama og så videre, så videre. Men jeg tror, jeg synes, hvis du skal kigge på, hvad der indtil videre er sagt og gjort, så er der intet, der tyder på, at Enhedslisten selv har styr på, hvad de overhovedet mener med det her. Der er alt tyder på, at det først og fremmest er noget, de har haft brug for at sige til hinanden mere end noget andet. Alt tyder på, at det vil Socialdemokraterne ikke under nogen omstændigheder finde sig i. Og det tror jeg ikke, de kommer til. Så kan du selvfølgelig se altså sådan nogle ekstreme scenarier spille sig ud. Det har man jo set i andre lande, men det vil ikke være mit gæt. Så tænker jeg bare på, hvis jeg nu tænker sådan, at det, der vil ske efter næste valg, hvis Socialdemokraterne kommer ind, altså det bliver sådan, nogenlunde ligesom da vi skiftede regeringen sidste gang, hvor du og Helle Thorning kom til, det bliver ikke nogen sådan særlig dramatiske forandringer. Danmark er nogenlunde, som det hele tiden har været, bare tag det roligt. Det er et spørgsmål om administrerende direktør. Er det ikke sådan, det vil jeg udvikle sig? Fordi der er jo faktisk ret stor enighed inde på midten. Og så man bare ikke må være for enig, for ellers er der ikke nogen grund til at skubbe magten imellem sig. Jo, jeg vil give dig ret så langt, at jeg er fuldstændig overbevist om, at uenigheden, altså graden af uenighed mellem dem, der står lige på den ene side, og dem, der står lige på den anden side af midten, den er jo meget mindre reelt end uenigheden mellem dem, man sådan angiveligt skal lade, som om man er gode venner med i de her to blokke. Ja, det er jo et eller andet sted. Jeg er uenig med dig, det er, at det får du til at lyde som sådan noget lidt halvtrist og sådan ærgerligt. Det er det vel ikke. Altså, det er vel meget trygt, ikke? Jo, jeg tror jo selv, at jo stærkere det der samarbejde hen over midten mellem dem, der så faktisk vil tage et ansvar og se virkeligheden i øjnene, jo stærkere det kan være, jo bedre. Og jeg synes, vi ser i rigtig mange lande på samme tid, at i virkeligheden så begynder vi at nærme os en situation, hvor det mere er den her ansvarlige midte mod fløjene, end det sådan er to blokke imod hinanden. Ja, altså vi har lige fået endnu en groko i Tyskland. Du ser det i Frankrig, du ser det i Tyskland, du ser det... Så er det rigtig mange steder. Det skal jeg også lige være, for jeg er jo, altså jeg er som at sige, nu er det dig, der er optimist, men jeg kan også godt være det, selvom jeg er meget ældre også nu. Når jeg ser på Macron, så tænker jeg, det er det mest interessante, der er sket i europæisk politik i mange, mange, mange år. Og synes, det er virkelig... Jamen, der er vi så enige. Det er helt mærkeligt, at man skal kigge mod Frankrig for at hente inspiration til forandring. Nej, det er ikke lige det mest oplagte. Nej, men det er jo måske, altså hvis man skal prøve at finde en forklaring på det, så er det måske fordi at der var man ligesom nået et punkt, hvor den der kunstige råbedebat mellem fløjene, der ikke rigtig handlede om noget, hvor man så var blevet så ærketræt af den, at der så kom en, som bare sagde tingene, som de rent faktisk var, og stillede sig der på midten, så havde det faktisk en enorm gennemslagskraft. Det synes jeg jo også er en meget positiv udvikling. Og jeg vil sige, der var jo ikke mange, der da det sådan begyndte at tage fart, Der var ikke mange, der sådan havde for alvor ture og tro på, at det kunne blive sådan noget. Der kom mange håndelige bemærkninger fra politikken i omegn dengang, og nu synes man så, det er helt fantastisk. Så jeg tror, der er nogle nye, sådan skillelinjer på vej, som det er værd at holde øje med. Men altså, vi har ikke en Macron i Danmark, så vi skal endnu en gang tage stilling til måske altså et enormt drama omkring... Om de offentlige udgifter må stige med 0,2% i tre uger op til en valgkamp. Man tænker, det kan man simpelthen ikke være bekendt. Nej. Så burde man jo gå til valg sammen og sige, vi er enige. Dem, I skal stemme imod eller med, det er Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Fordi det er dem, der laver ballade. Det burde man jo sige, fordi det er jo sådan, det er. Det er i væsentlig grad sådan, det er, og nu må vi jo se, hvad det bliver for en diskussion. Det har vi jo som medier og presse også en eller anden rolle i, men jeg synes da, det er da med at få stillet de rigtige spørgsmål, før der skal stemmes næste gang. Altså, og et af de, synes jeg, rigtig vigtige spørgsmål, det er jo, hvem har egentlig sådan ægte mod og mandshjerte til at i praksis for at samarbejde hen over midten, og i praksis så sige fra over for de fløje, man ellers bliver kostet rundt i manesien af. Det synes jeg er super spændende. Og så nærmer vi os jo det, for det er jo faktisk en bamsenomineringsdebat, vi har nu. Og, altså, du lytter jo til Corydon og Steno på Radio 24-7, hvor vi er i gang med bamsesnakken. Og det er jo så også det, der får mig til at lede ind på, fordi altså, Socialdemokraterne er jo kommet med det her meget stort opsatte flygtningeudspil. Og så kan man så diskutere, hvor stort det er, hvor meget nytænkning der er i det. Men det er jo det, man måske kunne kalde for Henrik Sass-doktrinen, fordi at han har jo måske været en af de stærkeste fortaler for at placere Socialdemokraterne på flygtning- og udlændingområdet meget tæt op af Venstre og Dansk Folkeparti, og derfor er Socialdemokratiet et af de få, altså det danske Socialdemokrati, et af de få Socialdemokratier i Europa, som ikke er ved at fuldstændig forsvinde i mangel på med vælgeopbakken. Det er jo godt set. Jo, altså jeg skal jo... Nu har jeg jo... Det er jo en af mine tidligere kolleger, du taler om der, og nu er jeg så en anden... partikammerat. Så er jeg så en anden branche i dag. Men jeg synes, hvis du ser sådan analytisk på det, så synes jeg egentlig, at vi er i bamsehøjde. Og det er uden at vurdere indholdet i udspillet. Man kan jo diskutere, om det nu kan gennemføres i praksis, og i hvert fald hvornår. Men det er jo rigtigt, at der er tale om en politiker, som har ment og sagt de her ting i 10 år, som har taget rigtig mange tæsk på vejen, også for sine egne, som jo så i dag ligesom er faldet helt ned og pænt går i takt, og som nu har fået de ting, han har troet på og sagt, skrevet ind som officiel partipolitik. Og det er jo ikke hver dag, det sker for en politiker, at man ligesom kommer hele vejen i mål med at gøre noget så kontroversielt og noget, der er så personligt magtpålæggende for en til sit partis politik. Så det synes jeg egentlig godt, man kunne overveje at udstede en bamse på baggrunden. Ja, altså man skal sige, der er mange, der vil synes, at det er nærmest uhyggeligt, men der, altså alt afhængig, hvor man nu ser på det politiske, må man sige, at med den kurs, Socialdemokraterne har nu, og sådan som Venstre ligger nu, så er det kun det deres tradition, der gør, at de egentlig ikke lige så godt kunne fusionere, så vi havde sådan en GroKo som i Tyskland hen over midten, og det vil være enormt stabilt. Men det er fordi, man må ikke gøre det. Nej, men du er inde og pille ved den samme spænding der, som vi snakkede om lige før. Altså det, hvis man ellers, hvis omstændighederne ellers kunne mage sig, så kunne man jo samarbejde enormt fornuftigt om en række gode ting hen over midten i Danmark. Det er jeg enig med dig i. Nu har vi slet ikke snakket om økonomisk politik. Der er jo også nogle vigtige dagsordner, hvor man måske nok synes, at der er Socialdemokraterne jo langt mindre tydelige, end når det gælder udlændingepolitikken, for nu at sige det med høfligt. Men potentielt, burde man jo da kunne samarbejde bredt. Og når man nu så er blevet enige, sådan som jeg forstår det, om det her med, hvordan udlændingepolitikken burde være, hvis det skulle lade sig gøre, så kunne det jo være det næste, man skulle til at diskutere, det var, hvad man i praksis kunne blive enige om i mellemtiden, før de her... Ja. Langsigtede planer nogensinde kan virkelig... Du må jo kende den der absurditet inden for borgen. Der sidder nogen på den anden side af hegnet. Vi er stort set enige om alt, men vi må ikke være det. Jamen, det var vel også den, jeg i et eller andet omfang prøvede at gøre oprør imod. Og det, jeg synes, altså det... Der er der en opgave i at sætte, synes jeg, være åben om det. Sætte sprog på det. Det er, og jeg opfatter virkeligheden på den måde. Det var sådan, jeg så den... Jeg synes, altså tit er vi i den offentlige diskussion, i programmer som det her, så lader vi ligesom om, at det der ikke findes. Hvorfor skal vi egentlig det? Altså, Vi skal diskutere tingene, som de er, og så måske stille de rigtige spørgsmål om, hvordan det der samarbejde kunne blive sådan noget, og hvad det egentlig drejer sig om, og hvem der er modig nok til at sætte det i gang. For man skal jo betale en pris for at sætte sådan et samarbejde i gang. Man risikerer jo at blive angrebet bagfra, man så må sige. Det ved vi, at det gør man. Det er det eneste, der aldrig bliver anderledes, i hvert fald. Ja. Men jamen, så vil jeg sige, at du har altså simpelthen nomineret Henrik Sass Larsen. Ja, det må du undskylde. Jeg synes, det er okay. Jeg kan tillade mig det, fordi ja, altså, alle har jo kunne følge med i, at det er jo vel ikke bare 10, men i størrelseorden 15-20 år, at han egentlig mellem er kommet op til overfladen med de der forslag. Og jeg skal love for, at han har fået en på siden af hovedet. Og alle de der mennesker, der har været efter ham i årens løb, de siger så ikke noget længere. Det synes jeg egentlig er meget godt holdt. Jeg accepterer nomineringen og vil godt lige lade den hænge i luften lige nu, og det ville jo egentlig være skønt, hvis man kunne ringe ham op og til det, men der skal vi jo nok ringe til Reimer Bo, så han lige kan få et lille honorar ind. Nej, der skal man over Reimer Bo, og jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi har budget til en udtalelse fra Henrik Sass. Det ville også være meget tvivlende omkring. Reimer Bo, han er sgu ikke billig. Altså, nej, det kan du ikke lave 24-7 på. Nej, det kan vi ikke. Så, men ja, vi lader den lige stå lige nu, fordi nu du er her. Ja, så er det jo også det er et emne, som vi har berørt mange gange her i programmerne, og det er Grønland. Ja. Og nu sidder du ikke på borgen længere og kan... Det var noget at springe. Ja, men ja. For jeg synes, det er noget, der ligger også på scenen, fordi at det er jo ikke fordi, at Jarl Kovt og mig har sådan et eller andet specielt horn i siden på Grønland, men der er nogle vilkår, som befolkningen lever i. Hvad? Vel svært imod, hvis jeg har forstået det. Ja, altså, hvor man siger, men hvad er det, der foregår deroppe? Mm. Og du kender livet på borgen. Der er mange ting, man ikke kan og ikke kan sige og sådan noget. Men alle ved et eller andet sted godt, at den er gal. Fordi det kører ikke godt på Grønland. Kolossale økonomiske problemer og en økonomi, der er næsten baseret på tilskud fra Danmark. Og alligevel så det, man politisk taler mest om, det er ikke at løse sine problemer, men om, hvordan man kan blive et selvstændigt land. Altså, det... Hvad er det? Jeg siger, hvis man havde historier om nogle vilkår for børn, der bliver misbrugt seksuelt, der ikke bliver for noget at spise, så det er jo sådan noget, man hører om på rumænske børnehjem og sådan noget, og man gør ikke noget. Mm. Nej, hvad du vil spørge mig om? Jeg vil høre, hvad er det? Altså, du har jo prøvet at du har været minister i rigsfællesskabet, ikke? Ja. Altså. Ja. Jamen, altså, der er da åbenlyst altså, nogle problemer, hvor man kan sige, altså, hvis de problemer gjorde sig gældende på Fyn eller i Nordjylland osv., så tror jeg, vi må se i øjnene, og det synes jeg egentlig, I har rejst dygtigt her i programmet, så må vi se i øjnene, så vil vi diskutere dem på en anden måde. Altså det vil give anledning til en helt anden reaktion i medierne, i partierne, hele vejen rundt. Og det er, du kan da godt, altså det er da rimeligt at pege på, at der er noget tankevækkende ved, at når det så ligesom er en anden del af Danmark, geografisk langt væk, så opfører vi os bare på en anden måde. Men det er vel så også der, pointen ligger. Altså, det er jo en selvstændig del af rigsfællesskabet. Man har selvstyre. Man skal selv tage ansvar for en lang række af de her ting. Det skal i et eller andet omfang komme indefra. Danmark skal bestemt deltage, diskutere, hjælpe til. Jeg siger heller ikke, at den eneste mulighed er at sætte dem under administration, men udvikling, skal der ikke skal bæres af grønlænder, ikke? Jamen, hvordan kan man gøre noget? Du er jo optimist. Ja, men jeg er optimist. Der er du måske lige sat på en prøve med Grønland. Ja, det er jo ikke noget, jeg har fulgt vanvittigt tæt de senere år. Det må jeg tilstå blankt. Men jeg kender godt de problemer, du påpeger. Jeg må være ærlig at sige, de bekymrer også mig. Og det gælder både økonomisk og socialt. Og skal man noget, så skal man vel håbe på næste generation, også i det her spørgsmål. Godt. Det blev så de sidste ord fra Bjarne Corydon i den her særudgave af Corydon og Steno. I næste time, der har vi en historie omkring det, der hedder blyantspenge, fordi at den svenske journalist Staffan Dalöf, som vi tit har haft med her til at kommentere på svenske forhold, han har deltaget i et internationalt EU-journalistisk projekt, som handler om at finde ud af, hvad de der blyantspenge egentlig går til. Og det er jo ret interessant, at der er mange, der simpelthen ikke rigtig kan redegøre for det. Det kommer han at fortælle om, og så har vi endnu en lektion i vores serie om grundloven, som vi har sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og så har jeg egentlig ikke andet at sige, end vi så er tilbage igen i næste uge med Jarl Cordua i levende live. I teknikken, der sad Jens Marot, og programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberte. Og tusind tak til dig, Bjarne Kornund, fordi du kom her. Det var en fornøjelse. Nu er der nyheder.